januari 2002. We zijn weer terug in het nieuwe jaar. Gelukkig nieuwjaar allemaal. Dat het maar een gezond en ontzettend gaaf jaar mag worden. Voor iedereen, die alle luisteraars en hun naaste geliefden. De komende twee uur ga ik je weer meenemen door alle nieuwe releases. Ik moet wat inhalen, want vorige week hadden we een speciale uitzending, de State of Trance Beste 20. Het was echt een lijst die samengesteld door de luisteraars. Deze week neem ik het weer over. Net als de rest van het jaar, ik hoop gewoon de shows op donderdagavond iedere week vast te kunnen doen. Met gewoon de oude getrouwde formule. Dit uur dus gewoon gepresenteerde tracks, nieuwste dingen, de Tune of the Week zometeen. Het volgende uur gewoon de non-stop in de mix. De tracks die altijd, de uren die altijd terug te vinden zijn op het internet, helaas. En ik was erg verheugd, want ik kwam de studio binnenlopen. En ik schijn zo waar een eigen jingle te hebben. Je hoorde hem net al aan het begin van de show, maar ik kan het niet laten. Ik wil hem toch nog een keer laten horen. Your Thursday night dance treatments. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight. Armin van Buuren. Ja, dat is hem toch echt, hè? Een eigen jingle. Dan begint het toch ook echt wel op een radioprogramma te lijken, dit, of niet? Staan die mensen, ja, achter me. Ja, echt een eigen radioprogramma. Goed, we openen de show met Reflective en Andrea Britton. Breathe Life heet hij. Ik draaide de Greed remix. Ik heb een pakketje opgestuurd van 3Beat. Is een beetje beschadigd, want volgens mij zaten er wat krassen in de groeven. Dat had ik ook thuis, dus... Ik zal even vragen of ze me nog een verse exemplaar willen opsturen. Verder hebben we deze show nog voor je tracks van T-Factory, Vank, Funk Einsatz, Punk. Dat wordt een hele grote. Een remix van Lange komt voorbij. En de Tune of the Week zal zijn van Ernesto en Bastion. Dit is een nieuwe track op het Flammable label. Phydra Forbidden Methods. De originele mix. Bobby Rivera's Grooves, Funkatron, circuleert al een tijdje in de verschillende DJ-bakken. Ik was zelf in Londen en ik kon op Sound Division een exemplaar hebben achter. Was al eerder uit op Subliminal. En schijnt nu pas echt door te dringen bij de diverse DJ's, waaronder ik. En daarvoor Phaidra, Forbidden Methods, de originele mix hoorde je. United Recordings zit dat. Het is zover, de Tune of the Week, altijd de vierde plaat in een State of Trance. Een plaat waarvan wij denken, nou, daar ga je wel wat meer van horen. Ik heb deze plaat gebruikt als openingsplaat van mijn sets. Afgelopen maandag was dat tijdens Oud en Nieuw in Engeland. Ik mocht 3 sets doen. Ik ben naar Passion geweest, naar Golden in Manchester en naar Leeds, God's Kitchen. Nou, het was echt geweldig. Ik had wat vrienden meegenomen en ja, het spijt me, maar de sferen op de Engelse dansvloer is gewoon zo apart. Ik wil niet zeggen beter, maar nou, het maakt gewoon echt wat los. En zeker bij State of Trance is dat gewoon ja, absoluut gewild. Handjes in de lucht, helemaal gaan. Dus als je een keer de gelegenheid hebt, ga een keer kijken in de Engelse club. Dan weet je wat ik bedoel. Ernesto en Bastion, Lonely People. The Tune of the Week hier bij State of Trance. Imagining a lot of happy people, and most of you are with someone you love. Well, you are the lucky ones. All over the world there are lots of people who are alone tonight. I imagine most of us have been in that situation at some time or another. I know I have. Recently I heard a most beautiful song with a dynamic lyric that really expresses this feeling of loneliness. It means a lot to me personally, and I'd like to share it with you. I think you'll see what I mean. contortions. I did all you. staan hem 2 weken geleden in de show, ook al vanaf Lakker toen. Dit is al een officiële promo, dus dat is weer een stap verder in het productieproces. Lost Witness, Did I Dream. DJ Tiesto remix was dat, op Data Recordings. Daarvoor hoorde je de Tune of the Week, Ernesto en Bastion, Lonely People, Altitude Recordings promo. Het is een Nederlands label. Ik heb al heel veel dingen opgestuurd van die jongens van Altitude FTM. Ik ben erg blij mee altijd. En dit is toch echt wel een plaat die volgens mij hele hoge ogen gaat scoren. En weet waar je met die eerst gehoord hebt. Goed, dit is een van de meest gehypte platen, geloof mij. Bijna niemand heeft hem en hij wordt wel vreselijk veel aangevraagd. Ik mag eigenlijk niet vertellen wie erachter zit, maar iedereen weet het. Het is gewoon Ferry Korsten. Hij noemt zichzelf nu Funk Einsatz. Punk. rand van 2001 toch nog wel absoluut een van mijn favoriete platen van vorig jaar. T-Factory's Message in a Bottle. Dit is de Hiver and Hammer remix, dat zijn twee Duitsers. En daarvoor Funk Einsatz, Funk. En wanneer die gaat uitkomen weet ik niet. En het is in ieder geval Nederlands, het is Ferry Korsten. En meer kan ik je echt niet vertellen. Zodra ik wat meer informatie heb ben je de eerste die het weet. Hier in de State of Trance. We zijn alweer druk aan het chatten. Je kunt met ons meepraten over deze show. Als je titels zoekt of verzoekjes wil doen, dan ga je naar internet en dan tik je in http://www.com.to en dan weer een / Armind, dus Armind. Je kunt me ook gewoon een mailtje sturen, armin@id-t.com. En voor de tracklisting kun je terecht bij www.id-t.com vanaf morgenmiddag ongeveer. Kun je ook aanmelden op de tracklisting? Stuur dan een mailtje naar tracklisting@armin.nl. Krijg je hem netjes iedere week thuis gestuurd. Nog twee platen gaan voor non-stop in de mix. Nog twee platen voor 4 januari. En één daarvan zal zijn DP Boulevard's Point of View in the Lange Remix. All over the planet on id-t.com. Now broadcasting live all over the planet. minuten over 12. Eerste uur is iets uitgelopen. Wil je hier in de State of Trance gewoon alle tracks zoveel mogelijk helemaal laten horen. Op de achtergrond is Vank versus Adaro Aqua Planning. Voor de original vind je op Collision Records. Daarvoor DP Bolivar Point of View in de Lange Remix. Dat zit op een dubbelaar op Illustrious. Tracklisting kun je nalezen morgen. Vanaf morgenmiddag zal het ongeveer zijn, denk ik. Als hij erop staat op www.id-t.com. En ook nog een paar weken op www.armin.nl. Maar die website gaat er helemaal af. Er komt een hele nieuwe website op. En daarover later meer. Volgende uur, zoals gezegd, non-stop in de mix. En tijdens de mix blijf ik aanspreekbaar op www.kamp.to/armind. Zitten al je vrienden hier te chatten over de show en veel meer. En ook een mailtje kun je sturen aan armin@id-t.com. Heb je een verzoekje of wat dan ook. We proberen ook alle e-mails vandaag te beantwoorden. Maar eerst gaan we even boodschappen doen. IDNT Radio. Music. Is the answer. Your Thursday night dance treatment. The newest tunes selected. The hottest tracks in a row. A state of trance. Ladies and gentlemen, your host for tonight, Armin van Buuren. God is a DJ. Is a DJ. God is a DJ. Is a DJ. God is a God. God is a God. In natural grace, or watching young life shaped in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. God. tonight. God is a DJ. Color of my dreams. Trance.

1 minuut voor 1 is het. Ik heb een uur lang non-stop in de mix kunnen horen bij State of Trance. We begonnen met Faithless, God is a DJ. Dat was de Skynet UK remix. Tweede plaat, Hunter Man, Freaks 2.1, Deadly Good Music. Derde plaat, Intervision Supernova, Free Your Soul Mix op Orient Recordings. Vierde plaat, Letuzia, The Color of My Dreams, Dark Moon Remix was dat, op Extra Nova. Vijfde plaat, Marl Taylor, Matic Mayhem op Collision. Dito featuring This Night, Shadows op Tech Trance. Zevende plaat, York featuring Alaska, Yesterday, KC Remix. Achtste plaat, Sharpside, Wave Cruise in Rotation. En op de achtergrond, de laatste plaat, nummer 9, Rank 1 Awakening. Alle titels en meer kun je nalezen op www.id-t.com. Dat zal vanaf morgen zijn. Je kunt ook de tracklist iedere week opgestuurd krijgen. Stuur dan een mailtje naar tracklisting@armin.nl. Ik heb de hele maand januari vrij. Ik ga lekker niet draaien. Daar ben ik heel erg blij mee. Dan kan ik even bijkomen, de platen even opzoeken en de nieuwe studio een beetje inrichten. Maar volgende week is er gewoon wel weer een hele verse State of Trance. Zodat je nog steeds op de hoogte blijft van alle nieuwe ontwikkelingen hier. We blijven nog even chatten op www.kam.to/armind. Mocht je nog vragen hebben. En ook e-mail ga ik nu beantwoorden. Dat kun je sturen naar arminapenstaartjeid-t.com. Zo. Ik ben eruit. Een hele fijne nacht nog. En tot volgende week. If you need something in life to hold on to. And it has to be more than all the others offer you. Then this is the answer.